な。どうかな。スーラテ・マイダー、アヤトナンバリヨーサルシパガム、ドウォミパレ、アウズビラーイミナシェイトワネルレジーム、ビスミラーヘルラハマネルラヒーム、やあ、ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنإذا لمن الآثمين سورة مائدة مقصد سورة بیان د سلور مسلو یو مسلو حلال غدی چالا حرام کری دی حلال کری دی دویم بیان د محرماتو چې کوم سيزونه الله حرام کړی دي هغه ته حرام وایي تحریمات الله او دا هغه مختلف قسمه بیا وو موقتو غیر موقتو چا خاص پوره او خاصو وقت پوره باج وقت پوره خاص نو زمان پوره مکان پوره دا هغه موږ په اول د صورت کې بیان کړو بیا درېمو مسله بیان د نظر و نیاز د مخلوق په نوم حرام دی چې هغه پیش او هغه مخره د الله په نوم نظر و نیاز هغه جایز و سورت لسیسیو اول حصہ کې بیان د سلورو مسلو دویم حصہ کې بیان د امور مصلحه او د پاره د مضبوطوالی دریم ایسا کی مثال دا خلکو چاغی وعده ماته کړي وې دا الله دین صحیح نو بیان کړي لوزونه کړي لوزه مات کړي او سلورم ایسا کی مثال دا خلکو چاغی دا الله دین کی سستی کړي وا لکه بنی اسرائیل او د موسی علی السلام قوم وسم چې چا دا الله دین کی سستی وکړه او صحیح مخلوق ته دا الله دین رسائی ونکړه لو یتیهون فی الارض حیران او پریشان به دنیا کې وګرځي لنا خلق حیران او پریشان دي په وخت مرګ کې دنیا کې چاغید الله دین صحیح طریقې باندې مخلوق ته اونرسا د دنیا ذریعہ او لالچ او کو عزت او کو ځان عزت من کو لالچ او ګرځي دا الله دین صحیح بیان نک پینزم ایسکی جزا و سزا و بظالم براهم نکی لکه قابیل چاگه ظلم کرده و شپگم ایسکی پلیتی دا احلی کتاب وی او ترغیب و تبلیغ تا اوم ایسکی لروالی و دا اللہ دا دشمنان و نا یهود و نسوارا و آواتم ایسکی رتن و آغا علماء و آغا پیران و تا چیزان تا خدایی ڈلوی علماء و یو دا اللہ دین آغا نبیانی او دا منائیو نا خلق نمنکی لولا ینها هم ربانیون ولا باران قولهم الاسما و عقلهم السحت کانو لا یتناہون عن منکر فعلوه دا غی بیانیو کو نا هم ایسکی ترغیف تبلیغ و زجر سستو تو چې دا الله کتاب او دا الله دین صحیح طریقې باندې مخلوق تور سوا یا یو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته کتاب ما دین ما کتاب مخلوق تور سوا نو تازه ما ډیوټي د پیغمبره یاد نکړه. بیان لسمه ایسه کې بیا بیان د دې سلورو مسلو کې میچ د صورت مقصدو دې دې پوره مونږ ویلو د صورت مضمون ختم شوی او د یو سل شپږم آیات نه دا تتیمه د صورت دا تتیمه د صورت د مخکې صورت د پاره اتمام دی او د دې زینا اخر د صورت پوره دا دوه خبره بیانې. یو خبره دا ده حرام خودی حرام او تاغه به حرام وی حلال او نه وی. یو د حرام او ندام دې چې قسم په بل چا خولل څنګه چې منخ دې د بل چا پونم پیشکول حرامو نو قسم هم د بل چا پونم پیشکول په خپلم خولل او بل له قسم ورکول په یو مسله کې دام حرام شو. ځکه باز خلک هغه په خپلم قسم په غیر باندې خوري دماد فلانی پا زیارت بان قسمی پا فلانی پیر بی دی قسمی پا فلانی دربار می دی قسمی یا بلم چه قسم ارکی نو پیرخانو تی بوزی دربارونو زیارتونو تی بوزی اول تا پی قسمونو ارکی داغ پو نمبانی نبا خپلا قسم خوری او نبا بلا قسم پا مخلوق پو نمبانی ارکی. څنګه چه نور سیزون حرامو نو قسم هم د بل چاپو نم ورکول او خللهم حرام شو. یو خبره دا دویم دا زکه چې قسم دی په بل چا او خول دا تصرف تا دا او غانم مختار کل او غال قسم پاغه چا خولې شي وای کزه قسم ک دروغ جنې ما نو مال دې اغه ټکر ادا کی لکه مونږ په الله قسم خورو مونږ وایو کده خبره کې دروغ جنې نو الله دې ما اونیسی او مال دې نقصان راکې او الله متصرف دی فیدا نقصان رسولی شي. نو کدا قسم قسم ته به مخلوق خوري چې زه قسم په بل چا خورم کزه به د خپل خبره کې دروغجنم نو فلانه پیر ولی زیارت دی ما ته نقصان او ټکر راکی نو تا هغه متصرف وګاړو نو دا تا شرف تصرف وکاو. او دویم خبره دا ده چې عالم الغیب بل څوک نه غني ته چې قسم په بل چا خوري خو هغه عالم الغیب غني اپو یا په بل ها په پټو سيزونو غني نو قسم به زکه داغه په نوم باندې خوري نه هغه نه متصرف دي او نه هغه پوهه دي. لکه عيسو عليه صلوات و سلام بیان رستو راځي د قسم نه رستو زکه هغه خلکو زموار ګرځول او په پټو سيزونو چې اختیار مند دي نه اختیار د مخلوق رسیږي او نه په پټو سيزونو مخلوق پويږي. د دې دوه خبرو بیان کړي د دې زینا اوس مسله د قسم یې د اولاد د زینا تنویر په ما سبقا یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو شهادت بینکم گواہی په منستا سو کې ذا حضر احدکم الموت کلا چ حاضر شی او تاسو تعالی می د مرګ کله یو کس تاسو ته مرګ علامه راشي حين الوصیت په وخت وصیت کې اسنانی زوا علم منکم شهادت او گواہی د دوو کسانو شهادت او اسنانی گواہی د دوو کسانو دا شهادت او مبتدا دا اسنانی زوا علم منکم دا خبر د شهادت او بینکم دی گواہی د دوو تنو د خاوند انصاف دار منکم ساسونا اوا خران یا نور وکسان من غیر کوم چستا سو د دین نه دی انن تم کچرت تاسو زرب تم سفر کافل ارده پزمکه کی فاسابت کو مصیبت الموت نو اور سید تاسو تا مصیبت مرګ. اصل کې کلام داسې دی انن تم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت شهادت اسنان منکم و آخران کچرت تاسو ضرب کا پزمک کی دنیا کی سفرم کو او مرگ تاسو تا اور سید مرگ را گئے نو گواہی د دو کسانو د ستاسو ندا ستاسو کی چکم منصفان دی پس د مرگ با اقا گواہی گئی که تاسو مسلمانانو کې نه ستاسو د دین نه نه نو بیا د نورو ادیانو نه د گواهان دی گوایوږي اخر ان منکم نور د کسان دی گوایوږي چې تاسو په دین نه دی که تاسو سفر کاو دا غدر کسانو چې په سفر روانو دو بای کې نصرانیانو یو بای کې مسلمانو نو آغا دری ملگریو پا سفر روانو نو آغا مسلمان بیمار شو نو چه بیمار شو نو آغا ټول سامان پا آغا شد کی اولی که چه زماده دا سامان ده او آغا پا خپل سامان کې کې خودا خودی نصرانیانو ته اونوی چه ما خپل سامان کې د خپل سامان فرس آغا لیکلی و غمیغی ده اغه وصیتو که کز مرشما اے نصرانیانو نو تاسو بس ما دا مال زما وارثانو تا والا کوي اغه ویډې راخلا پدې کاغه باندې مرګ راغی نو دا اغه مال د مسلمان دا وارثانو تا حواله شو چې حواله شو چې من سي مال درک تاسو لا پوره مال دا درک تاسو لا ایتو پته نو اې دا بمالینو ټول بدای سو وخت پس پته اولګی دا چټکاره شو پاغه چټکی لیکلو چې دادا سامان هغه ټول برابر شي یو د زر جامو هغه پا سامان کینو هغه رال هغه دا وکړه چې بای د ملي وارثانو دا وکړه چې منګل سیش پوره مال لدې ملاو شوه هغه وینې پوره مال منګ درکړې دې پورا مال موږ درکړې منکر اغا نصرانیان شو نو قسم غیلا ملاو شو ازکه ها اغه څوک به قسم کوي چې هغه انکار کوي نو منکر شو داود ملي وارثانو کله چې صحیح مال پورا مال موږ ته نه دی ملاو شوی او هغه وی چې نا موږ پورا مال درکړې دې نو قسم هغه وکړه هغه ته اشاره کوي نو یا ولبد مسلمانانو نا گواهان پیش کی که مسلمانان نئی نو بیا دو نورو نم گواهان پیش کولی شی بیا سو وقت پس آغا کنڈول آغا پیوزه که برامت شو آخ کار شو نو دو ملی وارسانو تا پتا اولگی دا چه زمانگ دو زر و جام چه زمانگ نا دی نسانیانو پڑ کرده دی آغا فلانی زی که برامت شو اغه رپورټ کو د قاضي مخکې چې پوره مال مونږ ته ملاو نه دی ها پوره مال مونږ ته ملاو نه دی ها اغه نه مونږ پوره درکړې دي نو به وارثان د ملي قسم کوي چې مونږه انکار د دې خبره کو چې مونږ ته پوره مال ملاو نه دی اغه نه به پوره مال مونږ درکړې دي اوس په دې دویم صورت کې انکار د وارثانو د مړي ناراضي انکار کوي چې موږ ته پوره ملاو نه دي او اغه نصانیان داوا کوي چې موږ پوره مالدار کړي دي نو په دویم صورت کې به قسم خوري او وارثان د مړي ځکه انکار کوي د مال پوره حاصلولو نه دا د آیات مقصد عثمانه کوم یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو شهادت بینکم گواہی پمن تاسو کې اذا حضره کله چې حاضر شي او تاسو ته علامه د مرګ حين الوصیه په وخت وصیت کې اسنان دو کسان زوا علن چې خاوندین صاف والوي من کوم تاسو نه او آخران یا نور دو کسان من غیر کوم چې تاسو د دین نه نه د نورو ادیاو نم گواہی کولی شي وکلا ان انتم ضربتم فی الارض ک تاسو سفر کا بزمګه کې فاصابت کو مصیبت الموت نو اور سید تاسو دا مصیبت د مرگ تحبسون او ما چرا غیر بګه تاسو د دوالو لرا بن کئی دیدوارو گواہا نو لرا من بعد صلاحاتی پس دمان زنا پا جمع کی زکا دیبا گواہی دی جمع کیو کی ولی دیبو یا سنک زمانگ دا حال نسو خبری او من گواہی او کو قسمو نو غرو سوکرا بانی اعتراض ان کی چنا نو په جمع کې با قسم ورکه چټول خل خبر شي دیو جنا ها په غان کې یو ګنا شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله جو نور کلی کلی ګنا دوه قسمه ده یو ګنا چې پټه کې سړې ځان لا یو ګنا معلن ګناګار دے چخکار ګنای کوي نو ښکار ګنا وال سزا لو یزاد ګنا ځان لچ پټه کوي نو ښکار با قسم کی د خلکو منس کې فایق سیمانه دی با قسم نو خړی دا دوالا بالله پالا باندې ان رتبتم کستا سو شکو په بیان د دی کې کستا سو شکو په خبر د دی کې په قسم د دی کې چې موږ لدې سي مال لدې دا کړو قسم یې کړې لو اوای بد ادوالا ويقول لانی اوای بد ادوالا لا نشتری ناخلو منګ به هی زمير قسم ته راځي وای بد ادوالا لا نشتری چ ناخلو منګ به په دې قسم باندې سمنندا دنیا منګ دا قسم به زین کو د مال او دولت پاره نه کو ولو کان زا قربا اگر کې ودا مال ډیر نږدې اگر کدا مال دی نزدی وړ خوګوی خومنګ په غلطه قسم نکو یا ولو کا نزا قربا اگر کې ودا قسم زمون په خپل باندې خو په خپل منګه قسم کو خدا صحیح قسم کو اگر کدا مال ډیر نزدی وی اگر کدا بیان زمون په خپل بل صدر ولی نه خومنګ صحیح گواہی کو ولا نكتم سي گواہی من پدې کو چې مونږ تاسو سره پوره مال درکړې دا کس چې کوم مونږ ته پرې خو دې قسم یو کو او نه پټو مونږ گواہی د الله او کومه پټګلا د الله گواہی نو بشک مونږ به ځن پدا واکې لمن الله سیمین د ګناګارو نه هي قسم کو ځان اخلاص کو اوس دا غوستو ځان له بیان دی فائن او سرالا انہو مستحقا اسمن کمو تلیک لیشو دا وارسان دا ملی او سرا خبردار لیشو چاو تا خبر ورک چستاسو دا ملی آغد زر و جام پپلانی زیکی برامت شوی دی مندلی شوی فائن او سرالا دا قسم نپس خبردار لیشو دا وارسان دا ملی پا دی خبرا انو مستحقا چه بشک دی دوالو نصرانیانو دی دوالو گواهانو استحقا اسمن ثابت کلی دی دوالو اسمن گنا زانلا زال گنا ثابت کلی دا پغناکار قسم پدرو قسم مانی چه جامیم پت کلی دی غلائم کلی دا آبیا قسم کلی نو زال گنا ثابت کلی فائن او سرا که خبردار کلی شو پس د قسم نا دا وارسان د ملی متلیک لی شو پده چه بیشکا دی دوالو گواهانو استحقا مستحق شو ثابت اگر دی دوالو زانل اسمن گنا زانل گنا نو فآخرانی نو نور دو کسان با یقومانی ادریگی دا نور دو کسان با اوسو دی مپدی آیت کې دغا چې چالون بے قسم کلے نصرانیانو دی مدعین شو دی دعوی کونگی دی دی خبری دی چې منگ پسی طریقی قسم کلے منگ تاسو نے پورا مال در کرے رے او وارسان د ملی انکار کئی چې منگ لے پورا مال ندے ملاو شوے نو زکا قسم با اوس وارسان د ملی کئی پدی دویم صورت کی منکرین دی فآخرانی نور دو کسان با یقومانی ادریگی مقامهما پزید آغا دو کسانو من اللزین دا نور دو گواهان بدا کسانو نئی استحقا چه ثابت کرده ده چه ثابت شوی ده پاگی بانی دا گواهان بدا کسانو نوی چه ثابت کرده پده بانده پده چه ثابت کرده پدې وارثانو د ملي باندې استحقا چې ثابت کړي تاوان لهم پدې وارثانو د ملي باندې هم الاولانه دا اولانه دا اولیانه په معنا دا اولانه سره دې هم ال چې دا دې لایق دي چې دې لایق دي اولنی چې ثابت کړي دي په دې وارثانو د مړي باندې الاولانی سب ثابت کړي اولانو دو گواهانو تاوان الاولانی په معنا د الاولانی چې ثابت کړي دي عالم په دې وارثانو د مړي باندې چا به ثابت کړي تاوان الاولانی اولانو دو گواهانو نصرانیانو یا په دې خپل اولیان باندې سیدي دا نور دو غوان بدا کسانو نه استحقا چې ثابت کړي دې په دې باندې تاوان ثابت کړي دې په دې باندې تاوان هغه سوق دي همول اولیان چې دا دې لایق دي په گواہی کم دا ملي وارثان دا دې لایق دي چې په دې تاوان ثابت دې نو دې لایق دي په گواہی کې نو دای با قسمو نو خوری زکر دی صورت که دی منکر دی اوس پا دی چه منگلتا سو پورا سامان نده دا کرے نو دای با قسمو نو خوری بالله پا اللہ چه خامها گوائی زمنگا کو دیر اللہ قدم ان شادت دی ما دا گوائی دا غدوالو نصرانیانو نا زمنگوائی احق دا برابر دا غید گوائی نا وما تا دینا منگ جاتے نکو پا دی گوائی کی که منگ جاتے او کو بیشک هم بیزن په داوا کې لمن الوالمین د ظالمانو نه قسم نصرانیانو موکو او په دې دویم آیت کې قسم سو کوي وارثان د مړی کوي چې دې ډېر لایق یو په قسم کې سالکا دا قسم پس د بل قسم نه دا قسم د وارثانو د مړی پس د قسم د نصرانیانو نا ادنا دا دی نزده دی دی خبری تا ایعاتو بشادتی چرات دبو کدی پا گواهی علا وجه پسی طریقه باندی ولی کدی تا پتا اولگی دا کمونگ پا غلطا طریقه قسم کوزو منگ نرستو بیانون قسمو نجوڑی گی رازی او لطرقی او یا خافو یا با او یری گی دی انتورد دا ایمانون با دا ایمانیم چو واپس بکړی شي قسمونه پس قسمونو دا غینا قسمنګ سه قسمونو کو نو زمنګ نرستو نور قسمونه کی واتقوا الله و یریږي د الله نا واسمعوا امنه د حقونه د الله والله اولاد القوم الفاسقين او الله توفیق نور کوي قوم فاسقانو تا مسله د قسمې وروړه اول آیات کې قسم د نصرانیانو په دې آیات کې قسم د وارثانو د مړیو واخر او دمان دا چون کې دا ګران دي په دې موږ اکتفا کوو اغه آیات ترجمه مونږه یو آیات ترجمه او بیا دې پس موږ ریاض الصالحین وای متصل خان دا نه چې سبق چټی شو سبق دې پس مونږه دا لفظي ترجمه یو آیات کوو دې پس بیا زمونږه ریاض الصالحین دې پمپ د سټیشن باندې